Aflofarm. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 9 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kwestia bezpieczeństwa Polski nie była tak napięta od wielu lat, mówi prezydent Andrzej Duda. O zaostrzenie sankcji wobec Rosji zaapelował do unijnych krajów Parlament Europejski. Jutro wieczorem rozpoczyna się 27-godzinny maraton chopinowski. Kwestia bezpieczeństwa Polski nie była tak napięta od wielu lat, powiedział podczas ceremonii nadania generalskich awansów prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił znaczenie wojny na Ukrainie dla modernizacji armii oraz innych służb mundurowych. Od 1989 roku Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest, od kiedy poza naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna, w której Ukraina broni się przed rosyjską agresją, gdzie z jednej strony wspieramy Ukrainę, ale co oczywiste, musimy walczyć także z wynikającymi z tego zagrożeniami i czynimy to. Jak dodał prezydent, konieczność modernizacji armii dotyczy jednocześnie sprzętu, struktury, jak i szkoleń. Sprawy organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu zostały już załatwione, poinformował marszałek senior. Wczoraj odbyły się w tej sprawie konsultacje przedstawicieli klubów i kancelarii Sejmu. Marek Sawicki dodał, że już wiadomo, jak posłowie poszczególnych klubów usiądą na sali plenarnej oraz w których pokojach będą pracowali. Od lewej będzie siedziała Lewica, jak zawsze, później Koalicja Obywatelska, później Polska 2050, PSL. Między PSL-em a PiS-em w środku będzie Konfederacja i do samego tramwaju rządowego PiS. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji rozpocznie się w poniedziałek w południe. 4 godziny później pracę rozpocznie Senat. Posłowie Konfederacji oczekują, że będą mieli swojego wicemarszałka. Udział naszego przedstawiciela w prezydium Izby będzie narzędziem do skutecznej walki o interesy Polaków, powiedział poseł Michał Wawer. My możemy jedynie wzywać Platformę Obywatelską, żeby spełniła swoją obietnicę i zaczęła stosować w polskim parlamentaryzmie inne zasady, demokratyczne zasady, a nie takie, jakie stosował PiS kilka lat temu, pozbawiając klub PSL-u swojego wicemarszałka, przeciwko czemu wtedy Platforma Obywatelska gorąco protestowała. Z nieoficjalnych doniesień medialnych, a także wypowiedzi niektórych polityków PO i Lewicy wynika, że kandydat Konfederacji może nie uzyskać poparcia sejmowej większości. Kandydatem Konfederacji na wicemarszałka jest Krzysztof Bosak. List z apelem o kontynuowanie działań zmierzających do uregulowania kwestii reparacji wojennych i zadośćuczynienia od Niemiec wyśle do posłów nowej kadencji wiceminister spraw zagranicznych. 14 września ubiegłego roku Sejm podjął uchwałę, która obliguje każdy kolejny rząd do kontynuowania politycznych i dyplomatycznych działań na rzecz uzyskania reparacji, powiedział Arkadiusz Mularczyk. List z apelem do posłów i senatorów wraz z skróconą wersją raportu zostanie wysłany w dniu dzisiejszym, będzie dystrybuowany wśród nowych parlamentarzystów wszystkich klubów parlamentarnych. Jednocześnie informuję, że również zamierzam wystąpić z podobnymi listami do szefów wszystkich klubów parlamentarnych, które powstaną w kolejnej kadencji Sejmu. Arkadiusz Mularczyk dodał, że powinien także powstać raport na temat strat wojennych, jakie Polska poniosła ze strony Związku Sowieckiego. O zaostrzenie sankcji wobec Rosji zaapelował do unijnych krajów Parlament Europejski. W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje w sprawie 12 pakietu restrykcji. Europosłowie wezwali m.in. do wprowadzenia embarga na import diamentów z Rosji, także do nałożenia sankcji na głównego producenta, czyli koncern Alrosa. Zażądali też sankcji w sektorze jądrowym, m.in. chcą ograniczenia współpracy z Rosatomem oraz zakazu wpływania do unijnych portów dla statków spółki Atomflot zależnej od Rosatomu. Europosłowie domagają się też obniżenia limitów cenowych na rosyjską ropę transportowaną do krajów spoza Unii, także pełnego zakazu importu rosyjskiego LNG i LPG. Deputowani zaapelowali też m.in. o rozszerzenie sankcji wobec Rosji na import aluminium oraz do objęcia sankcjami projektu LNG Arctic 2. Europosłowie uważają ponadto, że sankcje wobec Rosji powinny być przedłużane co 12 miesięcy, a nie co pół roku jak obecnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 27 godzin muzyki Fryderyka Chopina na żywo i prawie 60 muzyków czeka na słuchaczy podczas maratonu chopinowskiego z okazji Święta Niepodległości i 6 urodzin Polskiego Radia Chopin. Dzieła kompozytora zagrają zarówno uznani, jak i młodzi artyści. Zaczynamy jutro wieczorem, mówił w Trójce dyrektor Radia Chopin Marcin Gmes. Startujemy rzeczywiście jutro o godzinie 19, ale próby zaczynają się już o godzinie 15, ustawiania także całej sceny, wszystko jest to niezwykle skomplikowane logistycznie. Transmisja będzie trwała 27 godzin, czyli prawie tyle co przed rokiem. To są najdłuższe transmisje w historii Polskiego Radia, nieprzerwane, non-stop. Maraton chopinowski potrwa do sobotniego wieczora. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie chopinmaraton.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego, na Pomorzu, Kujawach, miejscami na zachodzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce, chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej, tam 6 stopni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, a w tej godzinie przyjrzymy się wystawie, która miała swój wernisaż wczoraj. Moda w służbie wolności w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, a także przybliżymy postać pani profesor doktor habilitowanej Marii Pomianowskiej, jednej z osób nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłość wieczna, tęsknota. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszono nazwiska nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych 2023. Wśród nominowanych jest profesor Maria Pomianowska, instrumentalistka, wokalistka, pedagog, a więcej o tej postaci opowie Aleksander Ziemiańczyk. Maria Pomianowska, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, multiinstrumentalistka grająca na wiolonczeli, suce biłgorajskiej, fideli płockiej, instrumentach zrekonstruowanych oraz instrumentach strunowych wschodu, indyjskiej sarangi, mongolskiego morinhur, chińskiego erhu i wielu innych. W 1984 roku instrumentalistka wyjechała do Indii, by po raz pierwszy nauczyć się gry na sarangi. To był początek wielkiej przygody, mówi artystka. W 1984 po raz pierwszy wyjechałam do Indii, tam uczyć się muzyki indyjskiej, no i gry na instrumencie sarangi, bardzo trudnym, uważanym za najtrudniejszy indyjski instrument, strunowy, smyczkowy i właśnie na nim gra się taką tajemniczą techniką paznokciową, czyli kompletnie inaczej niż na skrzypcach, wiolonczelach. Powrót do Polski był sukcesem artystycznym.

Mateusz Pałka Trio. Nowy album artystów kolejnego pokolenia polskiej szkoły jazzu. Płyta Melodies, The Magic Mountain. To 10 autorskich kompozycji inspirowanych poezją, prozą, malarstwem i naturą. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. W trójce do trzeciej czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Na początek przypominam, że trwa akcja, podczas której bezpłatnie można zwiedzić najpiękniejsze polskie zamki. To 12. edycja darmowego listopada. Wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Piotr Gurajec, zachęca zwiedzających do odwiedzania w listopadzie właśnie tego pałacu, historycznych ogrodów, a także Parku Wilanowskiego. Główną atrakcją w tym roku jest oczywiście zwiedzanie samego pałacu i parku, które są dostępne codziennie, pałac oprócz wtorków, od godziny 9 do 15, bezpłatnie. Oprócz tego zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej Oto Światłość Wielka i Klucz Rajski. Jest to wystawa poświęcona piśmiennictwu tatarskiemu i jest ona związana z rocznicą 340-lecia Bitwy Wiedeńskiej. Mówił wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. A w akcji Darmowy Listopad bierze udział 9 instytucji kultury. Żeby zwiedzić je za darmo, potrzebne są specjalne wejściówki, które można odebrać w kasach muzeów. Wiemy już, kto w tym roku jest najseksowniejszym mężczyzną. W rankingu przygotowanym przez magazyn People na pierwszym miejscu znalazł się aktor Patrick Dempsey. 57-latek, znany przede wszystkim z występów w serialu Chirurdzy, przyznał, że gdy mu o tym powiedziano, zastanawiał się, czy to nie żart. Podobnie zresztą zareagowała jego rodzina. Ranking przygotowywany przez magazyn The People działa już od 38 lat. Organizatorzy biorą pod uwagę nie tylko wygląd zewnętrzny sławnych panów, ale również ich działalność czy zawodowe osiągnięcia. Zwycięzcą pierwszej edycji zestawienia najseksowniejszych mężczyzn Ameryki został Mel Gibson, a kolejnymi zwycięzcami rankingu byli m.in. Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney czy Johnny Depp. Na koniec jeszcze Muzeum Niepodległości, które przygotowało liczne wydarzenia związane ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W sobotę zapraszamy o godzinie 9 do wspólnego zapalenia zniczy w Muzeum Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, mówi Beata Michalec, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości. Następnie przeniesiemy się do Mauzoleum Walki Męczeństwa, gdzie przy tablicy memoratywnej zapalimy znicz, a następnie o godzinie 10.30 przy drzewie pawiackim Muzeum Więzienia Pawiak. A o godzinie 11 zaczynamy patriotyczny koncert w Pałacu Przybędowskich Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości. Mówiła zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Beata Michalec. Z kolei już jutro w Muzeum Więzienie Pawiak odbędzie się uroczysty koncert z repertuarem pieśni patriotycznych. Ścieżki ma wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać. Kto chodzi bokiem? Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić. Wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą

clouds flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under orders would create a living hell. Piękna polska jesień, może by tak popodróżować troszkę, może by pojechać na przykład do Sandomierza i tam zajrzeć do Muzeum Zamkowego, gdzie otwarto wczoraj wystawę czasową zatytułowaną Moda w służbie wolności. A naszym gościem jest autorka tej wystawy, współkuratorka pani Kinga Kędziora. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tytuł Moda w służbie wolności brzmi frapująco, to proszę nam wyjaśnić, co się za tym kryje. Kryje się bardzo wiele symboli. Ja może zacznę od tego, że wystawa Moda w służbie wolności została zorganizowana w ramach obchodzonej w bieżącym roku 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Więc jest to takie w pewien sposób nietuzinkowe nawiązanie do historii. Natomiast ideą tej ekspozycji jest ukazanie ogromnej miłości Polek do swojej ojczyzny, ukazanie manifestacji narodowej, jak również zwrócenie uwagi na unikatowy na skalę światową tak naprawdę ruch społeczny, jakim była żałoba narodowa w Polsce i żałoba narodowa wśród kobiet. Słowo moda, które słyszymy w tytule, to tak naprawdę tylko mały impuls. W tej wystawie wcale nie moda, wbrew pozorom, odgrywa główną rolę, choć symbolem żałoby stała się czarna suknia. Czarna suknia wyrażająca rozpacz za utraconą wolnością, ból po śmierci najbliższych, a jednocześnie suknia będąca widoczną oznaką buntu i walki polskich patriotek, tak dosłownie jak i w przenośni. Uzupełnieniem stroju Polek była biżuteria żałobna, nazywana wymownie czarną biżuterią. Biżuteria będąca manifestacją patriotyzmu. Biżuteria, która wyrażała cierpienie, ból, rozpacz po stracie najbliższych, ale jednocześnie miłość do ojczyzny. Z czego była ta biżuteria? Jakich materiałów używano? Z jakich materiałów? No, przede wszystkim ona została... była wykonywana przy użyciu nietrwałych, tanich materiałów. Popularne były dżety, włosy końskie czy ludzkie. I z tego właśnie typu biżuterię z włosów ludzkich między innymi można zobaczyć na naszej wystawie. Biżuteria z symbolami narodowymi, wizerunkami orła, ale także naszyjniki czy brosze, na przykład z krzyżami, jak również symbolami wiary, nadziei i miłości. Co ważne, kobiety nosiły bransolety i łańcuchy w formie łańcuszki, naszyjniki w formie kajdan, łańcuchów czy drutu. To było bardzo symboliczne, ponieważ i należało, co trzeba podkreślić, do najpopularniejszych przedmiotów mających symbolizować właśnie tą niewolę naszego kraju. Stroje i akcesoria modowe z tego właśnie okresu, także Powstania Styczniowego, to nie tylko ulotna czy kapryśna moda. Natomiast zależało nam, aby poprzez tą ekspozycję pokazać siłę, która kryła się w tych symbolach. Należy też podkreślić, że w okresie zaborów i zrywów niepodległościowych Polki świadomie posługiwały się tą modą, aby wyrazić swój patriotyzm i sprzeciw wobec zaborców. Doskonale wiedziały, co robią i jakie mogą ponieść za to konsekwencje. I jakie były za to konsekwencje? No między innymi ataki policji, która na ulicach specjalnymi hakami niszczyła te stroje. Patriotkom manifestującym żałobę narodową groziły także wysokie grzywny, areszty, a nawet zsyłki na Sybir. Czyli jeżeli także... kobieta szła przez miasto ubrana na czarno, mogła zostać aresztowana? Oczywiście, nawet za kokardę we włosach, która była w barwach flagi Polski. Także to po prostu było bardzo, bardzo ryzykowne, było to zagrożenie, natomiast Polki były nieugięte i nie poddawały się. Wiele kobiet zostało w ten sposób potraktowanych, zesłanych, aresztowanych. Tak, zachowały się wspomnienia, zachowało się bardzo dużo dokumentów świadczących o tym, jak były one szykanowane. Na naszej ekspozycji, na której prezentujemy blisko 200 obiektów, znajdują się fotografie, wśród nich fotografia jednej z pań, która właśnie doświadczyła takich szykan. Możemy na ekspozycji zobaczyć także żurnale modowe z XIX wieku. Oczywiście wspomniane już stroje, biżuterię zarówno patriotyczną, jak i żałobną. Akcesoria kobiety, takie jak na przykład rękawiczki, torebki, wachlarze. I na tych wachlarzach nawet były domalowywane orły czy flaga Polski. Nakrycia głowy, ale także przedmioty codziennego użytku, na przykład porcelana, która została namalowana specjalnie, ozdobiona czernią, aby podkreślić tak na pamiątkę też ten smutny okres żałoby narodowej. To, żeby korzystać z tych, czy z ubioru, czy z biżuterii, czy właśnie z na przykład porcelany, to jedna rzecz, ale gdzieś to musiało być zrobione. Domyślam się, że też represje spotykały tych, którzy te stroje przygotowywali, tych, którzy ozdabiali te filiżanki takimi elementami. Tak, oczywiście, natomiast musimy też wziąć pod uwagę, że był to bardzo trudny okres i wiele z tych ozdób tej biżuterii kobiety wykonywały też same. Między innymi tą biżuterię, którą prezentujemy, biżuterię wykonywaną z własnych włosów. Drodzy Państwo, moda w służbie wolności, przypomnijmy, do kiedy można oglądać tę czasową wystawę? Moda w służbie wolności będzie otwarta dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku, natomiast serdecznie zapraszam do odwiedzenia Muzeum Zamkowego w Sandomierzu jeszcze w listopadzie, ponieważ nasza instytucja bierze udział w akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich. Zatem w tym miesiącu można zwiedzić nasze muzeum całkowicie bezpłatnie, a w ramach tego zwiedzania oczywiście odwiedzić wystawę Moda w Służbie Wolności. Drodzy Państwo, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, a naszym gościem była pani Kinga Kędziora, autorka wystawy i współkuratorka tejże wystawy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.